महाभारत उद्योग पर्व एकोननवतितमोध्यायः। श्री कृष्ण का स्वागत, धृतराष्ट्र तथा विदुर के घरों पर उनका आतिथ्य। वैशम्पायनवाच प्रातरुत्थाय कृष्णस्तो कृतवान् सर्वमान्यकम्। ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञात प्रयौ नगरं प्रति। वैशम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर वृकस्थल में प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा नित्य कर्म पूर्ण किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चले। तम प्रयान्तम महाबाहुम अनुज्ञाप्य महाबलम पर्यवसन्तते सर्वे वृकस्थल निवासिनः। तब वहाँ से आते हुए महाबाहु महाबली श्री कृष्ण की आज्ञा ले संपूर्ण वृकस्थल निवासी वहाँ से लौट गए। धातराष्ट्रातमायां तम प्रत्युज्जरमो जग्मोत्वलंकृता दुर्योधनादिते सर्वे भीष्मद्रोण कृपादयः। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हस्तिनापुर की ओर आते हुए श्री कृष्ण की अगुवानी के लिए गए। पौराश्च बहुलाराजन ऋषिकेशम दधिक्षव यानैर्बहुविधैरन्यैः परिभ्यैर्भरेव तथा परे। राजन, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत से नागरिक भी नाना प्रकार की सवारियों पर बैठकर तथा अन्य कुछ लोग पैदल ही चलकर गए। स वै पथि समागम्या भीष्मेणा क्लिष्ट कर्मणां द्रोणेन धार्तराष्ट्रैश्च तैवृतो नगरं जयहु। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले भीष्म तथा द्रोणाचार्य से मार्ग में ही मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नगरों में प्रवेश किया। कृष्ण सम्माननार्थं च नगरं समलंकृतं बभूव राजमार्गश्च बहुरत्न समाचितः। श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए हस्तिनापुर के खूब सजाया गया था। वहाँ का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित किया गया था। न च कश्चित् गृहे राजन् तदासीत् भरतर्षभ न स्त्री न वृद्धो न शिथुर्वासुदेव दिदीक्षया। भरतश्रेष्ठ, उस समय भगवान वासुदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक अथवा वृद्ध कोई भी घर में नहीं ठहर सका। राजमार्गे नरास्तस्मिन् संस्तुवन्त्य वनिं गताः तस्मिन् काले महाराज ऋषिकेश प्रवेशदे। महाराज, जब श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे तब राजमार्ग में भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। आवृतानि वरस्त्रीभिर्गृहाणीषु महात्यपि प्रचलन्तीव भारेण दृश्यन्ते स्म महीतले। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एकत्रित हुई सुंदरी स्त्रियों से भरे हुए बड़े बड़े महल भी उनके भार से इस भूतल पर विचलित होते दिखाई देते थे। तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्य वाजिनः प्रनष्ट गतियोर्भुवन् राजमार्गे नरैर्भिते। वहाँ की प्रधान सड़क लोगों से ऐसी खचाखच भर गई थी कि श्री कृष्ण के वेगपूर्वक चलने वाले घोड़ों की गति भी अवरुद्ध हो गई। सगृहं धृतराष्ट्रस्य प्राविशत् शत्रुकर्षणः पाण्डुरं पुण्डरीकाक्ष प्रासादैरुपशोभितम्। शत्रुओं को क्षीण करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से सुशोभित उज्ज्वल भवन में प्रवेश किया। तिस्र कक्षा व्यतिक्रम्य केशो राजवेश्मनः वैचित्रवीर्यं राजानम् अभ्यगच्छ दरिन्दमः। इस राजभवन की तीन ड्योढ़ियों को पार करके शत्रुसूदन केशव विचित्रवीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के समीप गए। अभ्यागच्छति दासार्हे प्रज्ञा चक्षुर्नराधिपः सहैव द्रोण भीष्माभ्याम उदतिष्ठन् महायशाः। श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी के साथ ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कृपश्च सोमदत्तश्च महाराजस्य बालिकः आसनेभ्यो चलन सर्वे पूजयन्तो जनार्दनम्। कृपाचार्य सोमदत्त तथा महाराज बालिक ये सब लोग जनार्दन का सम्मान करते हुए अपने आसनों से उठ खड़े हुए। ततो राजानमासाद्य धृतराष्ट्रं यशस्विनम् स भीष्मं पूजयामास वार्ष्णेयो वाग्भिरञ्जसा। तब विष्णुनंदन श्री कृष्ण ने यशस्वी राजा धृतराष्ट्र से मिलकर अपने उत्तम वचनों द्वारा भीष्म जी का आदर किया। तेषु धर्मानुपुरवेतां प्रयुज्य मधुसूदन यथावय समीप याय राजभी सामाधव। यदकुल तिलक मधुसूदन उन सब की धर्मानुकूल पूजा करके अवस्था क्रम के अनुसार वहां आए हुए समस्त राजाओं से मिले। अथ द्रोणम सबाल्हीकम सपुत्रम च यशस्विनम कृपम च सोमदत्तम च समीयाय जनार्दन। तत्पश्चात जनार्दन पुत्र सहित यशस्वी द्रोणाचार्य बाल्हीक कृपाचार्य तथा सोमदत्त से मिले। तत्रा सिन्दुर्जितं पृष्ठं कंकाञ्चनं महदासनं शासनाद् धृतराष्ट्रस्य तत्रोपाविशदच्युतः। वहाँ एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ सुवर्ण का विशाल सिंहासन रखा हुआ था। धृतराष्ट्र की आज्ञा में भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। अथ गाम मधुपरकम चापिदकम च जनार्दने उपजहुर्यथा न्यायम धृतराष्ट्र पुरोहिता। तदनंतर धृतराष्ट्र के पुरोहित लोग भगवान जनार्दन के आतिथ्य सत्कार के लिए उत्तम गौ मधुपर्क तथा जल ले आए। कृतातिथ्यस्तु गोविंद सर्वान् परिहसन कुरुन् आस्ते सांबंधिकम कुर्वन कुरुभी परिवारितः। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान गोविंद हंसते हुए कौरवों के साथ बैठ गए और सबसे अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए कौरवों से घिरे हुए कुछ देर बैठे रहे। सोर्चितो धृतराष्ट्रेण पूजितश्च महायशा राजानं समनुज्ञाप्य निरक्रामदरिन्दमः। धृतराष्ट्र पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्वी शत्रुदमन श्री कृष्ण उनकी अनुज्ञा ले उस राजभवन से बाहर निकले। तै समेत्य यथा न्यायम कुरुभि कुरु संसदे विद्रावसथम रम्यम उपाते माधव। फिर कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलजुल कर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर सर्व कल्याणे अभिगम्य जनार्दनम अर्चयामास दासार्हम सर्वकामैरुपस्थितम्। विदुर जी ने अपने घर पधारे हुए दासार्ह नंदन श्री कृष्ण के निकट जाकर समस्त मनोवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा। या मे प्रीति पुष्कराक्ष त्वदर्शन समुज्जवा समुद्भवा सा किमाक्षायते तुभ्यम अंतरात्मा सिदेहिनाम। कमलनयन आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता हुई है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप तो समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा है, आपसे क्या छिपा है। कृतातिथ्यम तु गोविंदम विदुर सर्वधर्मवेन कुशलम पांडुपुत्राणाम अपृक्षन मधुसूदनम। मधुसूदन, श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। प्रियमाणस्य सुहृदो विदुरो बुद्धिसत्तमः धर्मार्थ नित्यस्य सतो गतरोषस्य धीमतः तस्य सर्वं सविस्तारं पांडवानां विचेष्टितं चतुराचष्टदासार्ह सर्वं प्रत्यक्षदर्शिवान्। विदुर जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले रोष शून्य प्रेमी सुहृद बुद्धिमान विदुर जी से पांडवों की सारी चेष्टाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि धृतराष्ट्र गृह प्रवेश पूर्वकम् श्री कृष्णस्य विदुर गृह प्रवेशे एकोननवतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र गृह में प्रवेश पूर्वक विदुर के गृह में पदार्पण विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ।